7 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Europese Commissie en Tunesië zijn het eens geworden over een migratiedeal. Het gaat om een intentieverklaring. Details worden later bekend. Maar het is al duidelijk dat Tunesië de grenzen beter moet gaan bewaken en mensensmokkel aan moet pakken. In ruil daarvoor krijgt het Noord-Afrikaanse land tot wel 900 miljoen euro aan financiële steun van de EU. Demissionair premier Rutte ging vanochtend opnieuw naar Tunesië, samen met de Italiaanse premier Meloni en voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen. Een deal met Tunesië is omstreden. Critici vrezen dat het Europese geld niet goed terechtkomt. Een man van 26 is vannacht opgepakt voor het plaatsen van een handgranaat bij een festival gisteren. Het explosief werd gevonden aan een hek van een dancefestival in Purmerend. De man werd thuis aangehouden in de gemeente Edam-Volendam. De politie onderzoekt nog wat zijn motief was. Dat zou niets met het festival te maken hebben. De game Call of Duty blijft beschikbaar op de PlayStation. De bedrijven achter de oorlogsgame en de spelcomputer hebben daar afspraken over gemaakt. De makers van Call of Duty worden overgenomen door Microsoft. Fans waren bang dat de game daarna niet meer op de PlayStation te spelen zou zijn, want die is eigendom van concurrent Sony. Met de overname die Microsoft doet zijn miljarden dollars gemoeid. De makers van Call of Duty zijn ook bekend van World of Warcraft en Candy Crush. Wout Poels heeft de 15e etappe van de Tour de France gewonnen. De 35-jarige Nederlander demareerde al vroeg op de voorlaatste klim. Hij kwam solo over de streep op de uitlopers van de Mont Blanc. Het is de eerste Nederlandse ritzege deze ronde van Frankrijk. En voor Poels is het zijn eerste etappewinst in een van de drie grote rondes. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken met plaatselijk een bui. De wind zwakt verder af. Vannacht droog, minimaal rond 15 graden. Morgen in de ochtend bewolkt met wat buien. In de middag af en toe zon en 21 graden aan zee tot 24 in het zuiden. En er staat maar weinig wind. Dit was het NOS Journaal. Ster. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 7 weken te zien. TheBodyguard.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Mensen met een beperking worden te weinig aan werk geholpen, maar ze hebben er wel recht op. Die 4000 mensen die op dit moment wachten, dat zijn er 4000 te veel. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV en sport van de NOS. De finale van Wimbledon is nog bezig. Alcaraz tegen Djokovic. Mark Brasser, goedenavond. Vierde set is goedenavond. De vierde set is net gespeeld. En die vierde set is gewonnen door Novak Djokovic. En dat betekent dat we een vijfde set gaan krijgen in deze spannende finale op Wimbledon. Waarin Carlos Alcaraz 2-1 voor stond in sets. Maar zojuist in die vierde set twee keer gebroken werd door Novak Djokovic. Die, zoals we weten, nooit opgeeft. We gaan dus de distance, zoals we noemen. We krijgen een lange partij, een echte finale. Het is een heerlijk gevecht tussen jong en oud. De 20-jarige Alcaraz en de 36-jarige Djokovic. We gaan zometeen beginnen aan set 5. Tot straks. En later dit uur ook nog aandacht voor het volgende. Niet in de Westerschelde of rond Gemoer in Dordrecht. Maar bij een woonwijk in Den Haag is de hoogste PFOS-overschrijding van Nederland gevonden. Bewoners willen weten of de bron van de vervuiling al is aangepakt. Je staat er vlak naast en je woont er en het moet gewoon schoon, klaar. Maar is dat ook gebeurd, dat opruimen? Maar eerst, op zoek naar beschutwerk. Als je de pech hebt dat je door een beperking niet helemaal zelfstandig kunt werken, dan kun je in aanmerking komen voor werk onder begeleiding. Beschutwerk noemen ze dat. Gemeenten zijn verplicht deze mensen een baan aan te bieden, maar dat doen ze niet altijd. Zo'n 4000 mensen zitten thuis, terwijl ze graag aan de slag gaan. Een van die mensen is Johan Bredeveld uit Alphen aan de Rijn. Verslaggever Is Nicolai ging bij hem langs. Ik word helemaal zenuwachtig van de radio, dus sleutel kan ik niet even vinden. Maar ja, je hebt ook wel heel veel, moet ik zeggen. Ja, nee, dat lijkt wel een cipier. Heeft hij allemaal banden, klopt, pompjes? Klopt. Dus, maar het is toch nog te klein. Ik kan niet zeggen van dit kan ik niet of dat heb ik niet. En je moet alles kunnen oplossen. Johan Bredeveld uit Alphen aan de Rijn heeft 3 jaar geleden al een indicatie beschut werk gekregen. Hij heeft dus recht op een baan. Toch heeft de gemeente hem geen geschikt werk aangeboden. Het liefst gaat hij aan de slag als fietsenmaker. Want dat doet hij nu ook al in zijn vrije tijd. Nou, momenteel ben ik bezig mijn eigen fiets te gaan repareren. Want ik had dus een lekke band. En ik ga even de oude binnenband eraf halen en nieuwe binnenband. En dan kan ik in ieder geval weer verre tochten maken. Dus dat is even wat ik nu ga doen. Oké. Je haalt hem er zo uit. En ik heb een mooie vensterbank hier. En dan pak ik de bandenlichters. Buitenkant eraf halen. Want u heeft nu een hoekje in uw appartementencomplex ingericht hier? Ja, dat klopt. Dus eerst mijn hele schuur heb ik als werkplaats al ingericht. Maar goed, toen konden mensen er niet langs. En in de gang is een soort doodlopend hoek waar er niks meer is. Dus toen heb ik zoiets van, om mensen niet lastig te vallen, ga ik daar dan gewoon maar even zitten. En de meeste buren weten ook wel van mijn situatie en zijn vriendelijk. En die hebben ook zoiets van, ja, ik kan er ook niks aan doen dat die geen werk krijgt van de gemeente. Actie! Met Marco Schipper, bestuurder bij de FNV. De mensen die wel een beschutte baan hebben, verdienen weinig geld. De FNV voert al maandenlang actie om een loonsverhoging af te dwingen. Het zijn de slechts betaalde mensen in Nederland, want zij zitten op dit moment allemaal op het minimumloon. Die mensen zijn nu niet meer in staat om iets te groeien in hun salaris. Verdienen allemaal het minimumloon. Ja, ik hoef dat bijna niet uit te leggen. Dat is gewoon heel slecht. Maar niet alleen het loon is te laag, er zijn ook nog eens veel te weinig beschutte banen. Er wordt ondertussen al gesproken van een wachtlijst. 4000 man, hè, de cijfers laten dat zien. Ik geloof dat er iets van 11.500 mensen een indicatie hebben gekregen en 4000 mensen minder hebben op dit moment een betaalde baan. Maar de regels zijn heel duidelijk. Als jij een indicatie aanvraagt voor een nieuw beschut, dus jij hebt hulp nodig bij het vinden van werk en ook bij het houden van dat werk, dus je bent gebaat bij een beschutte werkomgeving, dan moet de gemeente jou die baan geven, betaalde baan. Dan mag die best een maand of twee of drie misschien wel zoeken met je, maar dan moet die baan gewoon komen. Dus een wachtlijst kan niet. Dus die 4000 mensen die op dit moment wachten, dat zijn er 4000 te veel. Over wat voor groep hebben we het eigenlijk als we het hebben over beschut werk? Dat zijn mensen waarvan je niet kan verwachten van een reguliere werkgever dat hij de begeleiding kan bieden. Dus dat betekent dat zijn eigenlijk mensen die eigenlijk wellicht elk uur een stukje begeleiding nodig hebben. En dat kan alleen maar in een beschutte werkplek. Dus in een omgeving waarin je ook ingericht hebt dat mensen die begeleiding kunnen krijgen. En dat kan je niet van de bakker om de hoek verwachten. Dus zij zijn ook afhankelijk van die beschutte baan. Dus afhankelijk ook van de gemeente om hen dat werk te geven. Ja, zeker. Want op een normale, reguliere manier vinden ze die baan niet. En als ze die al zouden vinden, gaat het al heel snel fout. Dat herkent ook Johan Bredeveld. Een reguliere baan als fietsenmaker liep uiteindelijk op niets uit. Maar ondanks een indicatie heeft hij dus nog steeds geen geschikt beschut werk gekregen. Ik vraag me nu ook af, wat voor waarde heeft een indicatie? Door mijn ADHD moet ik gewoon niet meer dan 3 dagen werken. Dan moet ik gewoon even stoom afblazen en even rustig naar de Volkstuin. En dat er dan ook niet, als ik fietsen maak, dat ik dan gelijktijdig ook klanten moet helpen. Want dan ben ik er helemaal uit. Dus het moet gewoon een rustige omgeving zijn. Dat ik me kan concentreren puur op de fietsen. Zoveel vraag ik niet. Dus daar loop ik dan gewoon een beetje op vast. Het lukt u wel om deze fiets te repareren? Dat wel. Dus er is nu nog even een pomp. Ja, en bij een fietsenwerkplaats heb je ook een elektrische pomp. En ik niet. Dus dat is ook een voordeel. Want u hoort nu wel hijgen. Want hoe belangrijk zou beschut werk voor u zijn? Als je geen structuur meer hebt, ga je vervelen. En ja, je krijgt ook eerder conflicten met mensen. Je kennisniveau gaat achteruit. Als je niet werkt, ga je ook meer geld uitgeven. Dus als je dus beschut werk hebt, is het niet alleen dat je dan 200 euro vooruit gaat. Maar omdat je aan het werk bent, kan je ook geen geld uitgeven. Dus het is voor heel veel dingen goed. Wellicht dat een fakir in India de hele dag op een spijkerbed kan zitten met niks doen. Maar ja, de moderne westerse mens heeft dat niet geleerd. Ja, ik praat over deze situatie door met in de studio Martin Hekelaar van bureau Berenschot. Hartelijk welkom. Ja, is dat inderdaad zo dat als je veel thuis zit, dat je dan meer geld uitgeeft? Als je thuis zit, dat je veel meer geld uitgeeft. Ja, moesten we even om lachen. Ja. Misschien wel een scherpe opmerking. Kijk, dat risico is natuurlijk aanwezig. Ja. Maar het gaat om vooral om participatie, hè? Meedoen en deel uitmaken van. Dat is denk ik de kern omdraait hier. Ja, precies. Ja. Dus het beeld van mensen die thuis zitten, terwijl ze wel de indicatie hebben voor beschut werk, ja. dat herkent u? Ja, absoluut. Kijk, het is, ziet wel grote verschillen tussen gemeenten, moet ik meteen bij zeggen. Het is sinds 2015 is het beleid gedecentraliseerd. Dus gemeenten maken zelf beleid en eigen keuzes. Als je het maar eens landelijk kijkt, bij elkaar opgeteld, dan zie je inderdaad dat het de aantallen inderdaad achterblijven bij eigenlijk de verwachtingen. Er zijn 4000 mensen die eigenlijk beschut werk zouden moeten krijgen, die zitten thuis. Ja, dat gaat om die orde van grootte. Ja. Hoe erg is dat? Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Kijk, het is trouwens, moet wel eerlijk bij zijn, dat bij die 4000, het kan best zijn dat de gemeente ander beleid voor die mensen ook ontwikkelt. Hè? Dus het kan gaan om participatie, mensen in zorgtrajecten zitten. En dus moeten opletten dat ze al te veel één op één vertaald wordt. Maar het is natuurlijk niet goed als mensen heel graag willen werken, zoals net uit de reportage, hè, dat ze dan thuis zitten. Kijk. Ja, en daar heb je ook echt recht op. Precies, en ze hebben er recht op. Ja. Dus als persoon die een indicatie beschut werk heeft, heb je recht op hulp richting een baan. Ja. En voor gemeenten is dat dus ook een verplichting om ze te helpen. Ja, tot aan de taakstelling. Of de taakstelling tussen aangestekens. Ja, dat is per gemeente een nummer genoemd. Het is inderdaad een aantal. En tot aan dat aantal moet je dus inderdaad als gemeente even technische termen leveren. Ja, ja. Even voor de duidelijkheid. Hè? We praten hier over beschut werk. Ja. Is dat hetzelfde als wat we in de volksmond de sociale werkplaats noemen? Nou, het is vergelijkbaar. Kijk, het doel is wel om mensen zo regulier mogelijk, en dat is echt wel anders dan onder de WSW, hè, zo regulier mogelijk aan de slag proberen te krijgen. Hè, dus het kan ook best zijn dat mensen met voldoende hulp en ondersteuning bij een reguliere werkplek aan de slag komen. En dat is uiteindelijk altijd het doel, ook bij beschut werk. Dat telt ook, hè? Dat ze daar dus aan het werk komen. Ja. U heeft net een rapport gemaakt als bureau Berenschot over deze problematiek. Dat is naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat was eigenlijk de aanleiding voor dat rapport? Nou, het rapport dat we hebben gemaakt is, dat ging over de sociaal ontwikkelbedrijven. En dat is zeg maar de klassieke SW-bedrijven. De wet sociale werkvoorziening. En die WSW, die wordt eigenlijk geleidelijk aan wordt die afgeschaft. Je kunt er geen beroep meer op doen. Als je denkt, ik wil aan de slag, maar het lukt mezelf niet. Dat gaat allemaal naar gemeente. Ja, en het was al bij de gemeente. Hè? Dus het is zo dat die sociaal ontwikkelbedrijven zijn ook al eigendom van de gemeente. Maar het is zo dat die WSW, hè, dat die langzaam aan het krimpen is. En dan is even de vraag, hè, op welke manier ga je gebruik maken van die infrastructuur die er toch al is. Hè? Maar wacht even, dus er is die wet voor de sociale werkvoorziening. De oude wet. Ja. De oude wet, dat wordt afgebouwd. Ja. Ondertussen bestaan die mensen natuurlijk nog steeds. Zeker. En die hebben ook recht op een beschutte werkplek. Ja. Die verantwoordelijkheid komt helemaal bij de gemeente te liggen. Ja. Ja. En wat gaat daar dan niet helemaal lekker? Ja, op dit moment, en dat heeft uiteindelijk te maken ook met die beleidsvrijheid. Zelf de keuzes die gemeenten moeten maken in het beleid. He, vroeger was dat landelijk allemaal heel duidelijk gereguleerd. Ja. Je kreeg één budget, één persoon, et cetera, et cetera. En nu is het allemaal veel ingewikkelder. En moet je dus zelf als gemeente beleid ontwikkelen en mensen volgens ondersteunen. Wat we dus op heel veel terreinen hebben gezien. Hè? Ja, de gemeente moest dus de jeugdzorg gaan doen en het welzijnswerk en dus dit ook. Het is een van de drie decentralisaties. De participatiewet is de derde. Ja, precies. En u zei al, gemeenten mogen het zelf bepalen. Ze bepalen het ook zelf. En dat leidt tot verschillen. Dat leidt sowieso tot verschillen, ja. Ja. Sommige gemeenten halen dus die doelstelling, dat getal... van een aantal mensen dat aan werk geholpen moet worden... halen ze ruimschoots. Ja. Anderen halen de taakstelling bij lange na niet. En de vraag is natuurlijk, hoe komt dat? Ja. Verslaggever Hans van Dijk ging naar Almere en Arnhem om dat uit te zoeken. Goedemiddag mensen, welkom in de tempel van Kajaan. Ja, goedemiddag, hoe gaat het met jullie? Sebastian Holtland werkt sinds 4 jaar bij Almere Jungle. Hier heeft hij als entertainer helemaal zijn draai gevonden. En dan reageren kinderen, ouders... Ja, sommigen rennen weg omdat ze bang zijn voor de stem. Voor de rest, hartstikke leuk. Nou, hier gaan we echt de jungle in, geloof ik. Ja, zeker, zeker. We lopen hier een hele donkere ruimte binnen. En hier heb je zeg maar de tempel. Daarachter zit iemand als stem met een microfoon en zo. Nu gaat het heel goed met Sebastiaan. Maar in zijn vorige baan liep hij vaak vast. Alleen wist hij niet waardoor dat kwam. Ik had heel veel moeite met dingen. Want voelde ik elke keer dat iets niet goed was met mij. Ja, ik was altijd heel gauw boos en dat soort dingen. Veel in mijn hoofd. Ik kon het allemaal niet scheiden. Maar later heb ik dat gewoon zelf voor hulp gezocht. En uiteindelijk is het goed gekomen. Waarom zit ik dan toch in beschut werk? Een hele goede vraag. Dat komt doordat ik gediagnosticeerd ben met ADHD. Dus noem maar op, een lichte beperking, zeggen ze dan. Waardoor ik dus bepaalde dingen niet kon doen. Maar in het begin was het wel even wennen. Uiteindelijk komt hij terecht bij Annemarie Faber. Jobcoach bij de gemeente Almere. Zij zorgt ervoor dat Sebastiaan een indicatie voor beschut werk krijgt... en stelt hem voor bij Almere Jungle. We hebben hem voorgesteld hier in de proefperiode. Nou, hartstikke goed gegaan. En kijk aan, we zijn 4 jaar verder. Je bent echt in vaste dienst ook nu. Ja, klopt. Ja, en hartstikke leuk naar mijn zin. En ik heb nu iets gevonden. Wat ik nu hier doe, is natuurlijk alles wat ik mee leven wou. Alle gemeenten krijgen een vast bedrag van ruim 8000 euro van het Rijk... voor het aantal beschutte werkplekken dat ze geacht worden te realiseren. Almere staat voor dit jaar met 112 plekken aan de lat. Maar Almere heeft grote ambities. Op dit moment hebben wij 130 mensen met een arbeidsovereenkomst. We hebben er 16 in een proefplaatsing zitten. En we zijn nog met 15 mensen aan het onderzoeken of beschutwerk mogelijk is. Dus dat betekent dat jullie alweer ruim over de taakstelling heen zijn? Zeker. Het ziet ernaar uit dat wij richting de 150 gaan voor dit jaar. De jobcoaches van Almere sporen de mensen die in aanmerking komen voor beschutwerk... al vroeg op in het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Jobcoach Saskia van Brink. Nou, vergis je niet, de jongeren ook vooral. Hè. De jongeren die komen van school af. Het is heel erg belangrijk dat die doorstromen. En daarom zeggen we ook met beschut werk. Hè. Wij gaan inderdaad boven het aantal. Omdat we zitten ieder jaar met speciaal onderwijs. En wij vinden het belangrijk dat die geplaatst worden. Maar die jongeren, die willen niet in de dagbesteding. Die willen een inkomen hebben en meedraaien. En juist die willen we niet thuis hebben. En daarom is het van belang dat zij ook een betaalde baan kunnen krijgen. Wil je in Almere beschut werk doen? Dan moet je wel minimaal 28 uur per week kunnen werken. Want daarmee zit je boven de uitkeringsnorm. Dus dat betekent dat er geen beroep wordt gedaan op een uitkering. Daarnaast zien wij ook met maatwerk is er echt een hele hoop mogelijk. Als jij een hele leuke baan hebt, kan je opeens veel meer uren werken... dan dat jij alleen maar doosjes staat in te pakken. Zo had ik laatst een meisje in gesprek. Die zat bij de PostNL. Dat was helemaal misgegaan. Die vond het ook echt geen leuk werk. En die had een hangertje om met een paard... En toen dacht ik, nou, ik zal eens even vragen. Hè. Ik zie een hangertje met een paard, hoe zit dat? Die zei, ja, ik ben helemaal gek op paarden. En toevallig had ik een gesprek gehad bij een manege. Ja, en die werkt nu dus bij de manege. En ja, die vindt het echt fantastisch. En die werkt daar nu 4,5 dag. En het liefst is het de weekenden ook nog. We lopen nu naar een aantal van onze werklocaties. Hier op locatie. Hoi. Hallo. Ga je gang. Ging je koffie drinken? Een van de regio's die veel minder plekken beschut werk realiseert is Midden-Gelderland, met Arnhem als grootste gemeente. Marcel Hielkema is directeur van Scalabor, het sociaal ontwikkelbedrijf voor deze streek. Maar dit is beschut werk, zowel voor medewerkers SW, maar het zijn ook leerwerkplekken voor mensen die tijdelijk bij ons zijn, om daarna door te stromen richting reguliere banen. Het liefst zoveel mogelijk, zo passend mogelijk werk bij reguliere werkgevers. Er is vervolgens een groep mensen die zoals hier eigenlijk het meest gebaat is bij zo'n beschutte werkplek. Veilig, bij ons, net wat meer begeleiding. In de officiële termen is dat dan een verminderde loonwaarde. Hè? Maar gewoon, je kan wel werken, maar je hebt net even wat extra nodig. De opgave voor deze regio, conform het Rijk, is 367, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, er zijn er op dit moment 70 aan de slag. Nou, dan kan je je afvragen, zijn mensen er niet? Of wat is de reden dat ze nog niet aan het werk komen? Ja, en wat is daar het antwoord op? Nou, ik denk dat heel veel gemeenten jarenlang niet echt op dat instrument hebben ingezet. Kregen vanuit het Rijk niet altijd voldoende financiële middelen. Je weet dat gemeenten hebben het best financieel zwaar. En daarnaast moest er ook nog geld bijgelegd worden. Dus dat heeft zeker meegespeeld. Ik moet zeggen dat de gemeente Arnhem het afgelopen jaar heeft gezegd, maar wij vinden het echt belangrijk dat we die plekken wel gaan invullen. Dus wij gaan actiever op dat instrument inzetten. Wetende ook dat door het afschaffing van de SW gaan er hier 125 medewerkers met pensioen elk jaar. En daar hadden wij wel gewoon werk voor en ook de plekken voor. Ja. Hallo. Hans. Hans, hallo. Ja, we hebben een afspraak met wethouder Mark Lauriks van Arnhem. Hij gaat over het beschut werk. Weet hij eigenlijk wat de taakstelling is voor de gemeente voor dit jaar? Niet zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd. 218. En weet u wat hij haalt jaarlijks? Nou, dat zou ergens rond de 50 moeten zitten, denk ik, op dit moment. Ja, vorig jaar was het 30, zag ik. Ja, en dat gaat dit jaar al veel meer omhoog. En het lijkt dan een enorme discrepantie tussen die 200 en vorig jaar 30 en dit jaar naar die 50. Maar de kern zit eigenlijk in het beeld dat je hebt. Is het nou een taakstelling? Want dat is het volgens mij niet. Want het is een behoefteraming van 10 jaar geleden. En die past denk ik niet meer helemaal op de realiteit van nu. Maar het is toch wel zo dat de mensen die een indicatie beschut werk hebben gekregen, daarvoor bent u eigenlijk verplicht om daar werk voor te vinden. Ja, en in de meeste gevallen zijn die mensen dan ook iets aan het doen. Niet per se een beschutte werkplek. Dus soms activerend werk, soms jobcoaching. Tegelijkertijd, als beschut werk het beste past bij deze mensen, moeten we gewoon zorgen dat die plekken invullen. Dus ik vind dat ook de gemeente Arnhem nog wel een stap te zetten heeft in het meer invullen van beschut werk. U vertelde dat er ook vrij veel vacatures openstaan. Ik begreep dat er ergens een mooi beeld van was, hè? We lopen nu naartoe. Nou, dat is een groot bord, zie ik, met heel veel vacatures. Buurtconciërge zie ik hier staan. Buurtconciërge, portier, interieurverzorger, medewerkersmagazijn. Er is in de logistiek enorm veel vraag naar mensen. Als dit iets voor jou is, je pakt hem eruit. Je loopt naar je werkbegeleider en zegt van, nou, dit lijkt mij wel wat. Magazijnmedewerker. Ja, kan ik daar niet eens. Ja, lijkt je dat? Kunnen we daar niet eens over gaan praten? En dan gaan wij kijken of dat inderdaad voor jou geschikt is. En dan kan je daar misschien een dagproef gaan draaien. Maar wel weer met ons, onder onze begeleiding, veilig. Ik zou er naartoe willen dat we niet meer beschut werk zien als een soort dogma, want we hebben zoveel plekken te vullen, dan moeten we ze nu in de stad gaan vinden. Je moet nu in het hokje passen. Maar dat er ook vanuit de minister geld komt voor die totale integratie en reïntegratie en werkplekken, zodat we geld hebben om steeds de plek te vinden die het beste bij mensen past. Dus het aantal ingevulde beschutte werkplekken in Arnhem neemt toe. Dan kan je zeggen, dat is mooi, maar dat is alleen maar mooi op het moment dat de plekken zijn die bij die mensen passen. Ja, dit is de wethouder van Arnhem, Martin Hekelaar van bureau Berenschot, die onderzoek heeft gedaan naar deze markt, deze situatie. Hij maakt er een soort inspanningsverplichting van. Mm-hmm. Terwijl we hadden het net over een taakstelling. Dat is dus wel wat meer verplichting. Ja, nou, het is, de aantallen zijn geen verplichting. Maar het is inderdaad de verplichting dat je ook mensen die de behoefte aan hebben, dat die een plek geeft. Tot aan inderdaad die inspanningsverplichting. Ja, maar dus dat maakt het dus zo zijn ingewikkeld. Dat er in Arnhem bijna geen mensen zijn die behoefte hebben. Dat verschil is wel heel erg groot, inderdaad. Ja, dus dat vind ik niet helemaal geloofwaardig. Dat verschil is heel erg groot. Hij geeft ook wel aan, en dat gaf ik net aan, dat ze ook andere dingen kunnen doen met deze groep. Maar ik hoor tegelijkertijd ook zeggen dat ze ook bezig zijn met een inspanning, intensivering, ook om meer mensen ook aan de slag te helpen. Ja, maar andere dingen met deze groep doen, waar moet ik dan aan denken? Ja, bijvoorbeeld aan een ontwikkeling. Het is ook zo dat mensen soms helemaal nog niet toe zijn aan het werk en dat ze eerst een vak moeten leren of met taal beter moeten om leren gaan voordat ze zo'n plek kunnen gaan innemen. Ja, maar nu, hoe zit het nou precies? Hebt dus kunt een indicatie krijgen voor beschut werk. Ja. Je hebt eigenlijk echt hulp nodig om aan een baan te komen. Precies. In principe kan dat met begeleiding ook, dat horen we ook. Hè? Het is best mogelijk. Ja. En hoor ik u zeggen, ja, maar goed, sommigen zijn dan nog niet zo ver. Nee, kijk, die verschillen zijn heel erg groot. Hè. Het voorbeeld van Arnhem is een heel erg groot verschil. Hè. Ja. Dus daar zijn meer mensen die een indicatie hebben voor een beschutte baan. En eigenlijk ook te weinig mensen aan de slag geholpen op dit moment. Ja, dat is duidelijk. Op landelijk niveau is eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus het verhaal van Almere, waarbij ik net de andere situatie ziet, waarbij je ruim boven die taakstelling, wat is toch wel wat we in de volksmond zeggen, meer dan de taakstelling wordt gerealiseerd. Precies, Almere doet meer. Ja. Maar, en die vrijheid is er dan klaarblijkelijk? Die vrijheid is er. Ja, op dit moment is die vrijheid er. Het wordt ook niet door het ministerie op gehandhaafd. Dus het is zo dat het is echt een indicatie van deze aantallen moet je voor jouw gemeente op basis, en daar zit wel, daar heeft de wethouder wel een punt. Dat zijn dat op basis van cijfers van 10 jaar geleden is die raming ooit gemaakt. Ja. Dus dat is niet per se realistisch voor nu. Maar speelt daar misschien ook een rol dat gemeenten zeggen, ja, wij willen dit ook niet helemaal, want wij krijgen niet voor elke persoon geld. Ja, nou dat noemt hij ook, de wethouder. En die kijkt dan vooral naar het verleden. Mm-hmm. En wat je met name zag is ook bij de invoer van de participatiewet, dat er echt veel te weinig geld voor beschut werk erin is gestopt. Er is ook onderzoek naar gedaan en blijkt ook dat de uitgaven op dit moment ook een stuk hoger zijn dan waarvoor gemiddelde gemeenten geld hebben gekregen. Tegelijk, was dit ook niet een bezuinigingsoperatie? Absoluut. Ja. Ja, dat heeft daar ook mee te maken. Maar tegelijkertijd zeg ik ook vaak van, let op, er is vaak meer geld beschikbaar dan wat je denkt dat er is. Waar is dat geld dan? Ja, ik zal de hele techniek van de financiering. Dus er zijn potjes? Absoluut. Waar gemeenten nu van weten? Nou, dat weten ze wel. Maar het is heel erg moeilijk te achterhalen. Nu, zeg maar, de grote pot met geld, ruim 30 miljard van het gemeentefonds. Daar zit ook een deel voor de participatiewet in. En wat dat precies is, dat vinden heel veel gemeenten nog lastig om te achterhalen. 1. En 2. Om vanuit zeg maar, en inkomen een claim op te leggen. Ja, voor ons is het ingewikkeld, maar kennelijk is het ook voor gemeenten ingewikkeld. Absoluut. Ja. Wat vreemd eigenlijk. Ja. Het is, bijvoorbeeld bij de WSW. Wie weet dit dan wel, zou ik bijna zeggen? Is dat één ambtenaar op sociale zaken die wel weet hoe het precies werkt? Nee, het is een andere manier van kijken, denken. Het is veel meer politiek dan in het verleden. En de WSW was eigenlijk heel helder. Eén persoon, één bedrag en dat was de financiering. En nu heb je eigenlijk 3 verschillende geldstromen voor de participatiewet, waar het geld vandaan komt. En dat is in de praktijk erg ingewikkeld. Ja, dus plus, en dat is inderdaad ook dat op dit moment de uitgaven hoger zijn dan de het budget, wat je zeg maar toe kunt rekenen aan deze groep. Ja, dus er is te weinig geld en de gemeente zit in een doolhof. Ook de koepelorganisatie overigens van die sociaal ontwikkelbedrijven. Dat is dus waar ze alleen maar beschutte werkplekken hebben. Die koepel, Cedris, ziet dat financiële gevaar. Nicole van der Wekken van die koepel. Wij vragen om 4 dingen. Wij vragen voldoende budget voor de uitvoering van onze taak. Wij vragen dat er geen postcodeverschillen zijn voor mensen. Wij vragen dat er een duidelijke taakstelling is met een minimum. En dat je, als je daarboven gaat, dat je daar ook de middelen voor krijgt. En dat is het afrekenen op realisatie. Want er mag geen prikkel bij gemeenten liggen om een andere keuze te maken. Wij vinden het heel belangrijk dat die postcodeverschillen, dat die er niet meer zijn, waar je ook woont. Je zou gewoon een plek moeten kunnen krijgen met een indicatie bij een sociaal ontwikkelbedrijf. Ja, tegelijkertijd zegt u, de gemeenten kunnen ook meer doen. Is het kwestie van die geldkraan openzetten? Of moet er eigenlijk wel meer gebeuren? Wat zijn de scenario's voor de toekomst? Nee, ik heb het eigenlijk heel lastig op dit moment. Is het van, wanneer doe je het goed? Dus zeg maar die transparantie. We hebben het net over die aantallen. Ja. En inderdaad, taakstelling hadden we al een discussie over. Mogen we wel spreken over een taakstelling of een inspanningsverplichting? Dat is al onduidelijk. Ja. En dan vervolgens kan ik u misschien 3-4 statistieken noemen. Die een indicatie geven van het aantallen van realisatie. Dus eigenlijk duidelijk. Moet er meer duidelijkheid komen over wat moet een gemeente doen voor iemand die beschut werk zoekt. Ja, absoluut. Zodat erop afgerekend kan worden, maar ook dat mensen houvast hebben. Ja, en de afrekening, hè, dat is een idee van CEDES, wat we daarnet hoorden. Hè, de voorstel. Ja. Aan de andere kant zie je ook de gemeenteraad. Dat is ook heel erg belangrijk. Hè, breng de gemeenteraad ook in positie om ook zeg maar, die discussie met zo'n wethouder ook aan te gaan. Dan wordt er eigenlijk al sinds de invoering van die decentralisatie in 2015... wordt er ook kritisch naar gekeken. Hè? Bij de jeugdzorg is het niet lekker gelopen. Rondom de WMO's en ook heel veel ook juridische discussies geweest. Gaan we nu een ontwikkeling zien naar meer rijksregie weer? Dus dat ze vanuit Den Haag zeggen zo en zo moet het. Is dat ook wat u adviseert als Berenschot? Op zichzelf is die hele participatiewet en die gedachte en het beleid ook dicht bij de mensen brengen is natuurlijk een hele mooie gedachte. Het grote verschil is met de jeugdzorg is dat die participatiewet heel erg geleidelijk gaat. En dat is denk ik ook tegelijkertijd een risico. Het vraagt ook om politieke aandacht, ook op het lokale niveau. Dus ik geloof absoluut in het beleid dicht bij de mensen brengen. Maar ik noemde het al net even, die gemeenteraden die moeten veel meer in positie gebracht worden om ook op dat lokale niveau helder te krijgen van wanneer doe je het nu goed? Het is zeg maar die prikkel gemeenteraden op dat lokale, regionale niveau. Dat is denk ik, dat zou mij vooral mijn advies zijn. Gemeenteraadsleden moeten eigenlijk ook goed opletten bij dit thema. Heel kort nog, minister Krolen-Schouten, die nu weggaat, die heeft gezegd, ik verlaat ook de politiek. Die heeft nog wel extra geld aangekondigd. Ja. Gaat dat verschil maken? Kan zij nog iets doen nu? Nou, geld is altijd een mooi smeermiddel. Kijk, dat wordt heel spannend zometeen. Want het is even de vraag of dit thema als zodanig, wat voor een belangrijk deel over uitvoer gaat, controversieel wordt verklaard. Als dat niet zo is, dan kunnen dan gebouwd worden de komende jaren ook nog aan die uitvoer. Anders zit je 2-3 jaar te wachten voordat het hopelijk weer opgepakt wordt. Ja, dus dat is een van de onderwerpen waarvan de Tweede Kamer moet zeggen of het wel of niet verder besproken mag worden tijdens het demissionair zijn van het kabinet. Ik dank u wel voor uw uitleg. Martin Hekelaar van Bureau Berenschot. Gaan we even naar de sport, want de finale van Wimbledon is nog altijd bezig. Hoe staat het bij Djokovic, Alcaraz, Mark Brasser? Ja, inderdaad, zijn nog altijd bezig. Inderdaad, 4,5 uur. Hè. 3 uur vanmiddag Nederlandse tijd zijn ze begonnen. En er is nog altijd geen beslissing. Wel een voorentscheidung, zoals de Duitsers dat zouden noemen. Het is namelijk 3-1 in de beslissende vijfde set. In het voordeel van Carlos Alcaraz. Hij heeft Djokovic gebroken. 3-1 staat hij dus voor. Als hij zijn service houdt, dan wint hij deze partij. Maar hoe aan te geven hoe close het is. 153 punten in deze partij voor Alcaraz. 153 punten in deze partij voor Novak Djokovic, die nu zijn service binnenhaalt en de achterstand verkleint tot 3-2. Maar het geeft aan hoe ongelooflijk klein de verschillen zijn. 3-2 dus in het voordeel van Carlos Alcaraz in de beslissende vijfde set. Ja, jij zei net, het is jong tegen oud. Doet het je denken aan McEnroe tegen Borg? Nou, dat niet. Die hadden wel, daar was het leeftijdsverschil volgens mij wat kleiner. Hier zit echt 16 jaar tussen. Hè. Oh, ja. Dus Alcaraz pas 20 jaar, Djokovic 36. Het is wel, heb je wel het idee of we nu eindelijk een keer naar de wisseling van de wacht zitten te kijken. Ja. Hè. Dat is toch wel wat er meespeelt. Zou het nu zijn dat als Alcaraz deze partij wint, als hij hier op Wimbledon kan winnen van Novak Djokovic, dat hij ook dan misschien zometeen op de US Open, hè, dat we echt nu die wisseling van de wacht gaan krijgen en dat het gedaan is met Novak Djokovic als laatste der Mohicanen. Natuurlijk Nadal geblesseerd. Federer is al gestopt. Murray is niet meer zo goed. Dat was de Fab Four, de gevestigde orde. Ja, gaan we nu eindelijk zien dat de jeugd het gaat overnemen. Mark Brasser, later meer van jou. Straks ook nog aandacht voor het volgende. Appartementseigenaren die een dakterras willen aanleggen, die krijgen het moeilijker en moeilijker. Tegenwoordig gaat het er veel meer over. Ja, ik wil nu of in de toekomst wil ik daar zonnepanelen plaatsen of een warmtepomp. Pointer. Met Niels Heidhuis. Maar eerst PFAS en PFOS. 2 weken geleden maakten we een uitzending over de verontreiniging van oppervlaktewater. Op pointer.nl staat nog een kaartje waarop je kunt zien in welke mate de normen worden overschreden bij jou in de buurt. Eén plek viel ons op toen we de gegevens verder analyseerden. Een locatie in Den Haag. Aan de rand van een bedrijventerrein in de wijk Leidseveen is een recordhoeveelheid van het giftige PFOS gevonden in een sloot. 25.000 keer meer dan wat het RIVM veilig acht. Goedemorgen, mevrouw. Hoi, u laat hier de hond uit. Ja. Stel, hier is aan de overkant in de sloot een hele hoge hoeveelheid PFAS gevonden. Ja. Zou u dat dan willen weten? Nou ja, ik denk wel dat ik het zou willen weten, ja. Ja? Ja, denk het wel, ja. Dat is namelijk het geval. Oh, oké. misschien? Ja, nou best wel. Ja, je hoort best wel via alles voor je eigenlijk altijd wel op de hoogte gehouden. Ja. En ja, dat je dan dit niet hoort, dat vind ik wel bijzonder eigenlijk. Ja. Het is voor het oppervlaktewater is het natuurlijk gemeten, naar de normen van het oppervlaktewater. En het is dan hoger dan wat in de Westerschelde is gevonden en rondom Gemoer. Oké, dat is best wel heftig. Ja, dat vind ik wel. De bewuste sloot ligt aan de overkant van de woonwijk. Het is een sloot die wel zo breed is dat je er niet overheen kunt springen. Aan beide kanten planten. Aan het water is eigenlijk weinig te zien. Maar hier is dus in 2021 een hoge hoeveelheid PFOS gemeten. Dat hoort tot de PFAS-groep, kankerverwekkend, tast het immuunsysteem aan. En die overschrijding is de hoogste van heel Nederland. Mijn hond drinkt er gelukkig niet uit. Nee. Die is er wel een tijdje geleden ingevallen. Dus dat zie ik nu ook wel, dat ik denk van oké. Ja. Mm. PFAS, hier zo. Het is toch een Brabant ergens. Ja, blijkt toch ook hier te zijn. Uit gegevens die uit een database komen. Die hebben wij bekeken bij Pointer. Ja. En dan blijkt dit een hele hoge overschrijding te zijn geweest. In 2021 is dat gemeten. Maar waar komt het vandaan dan? Ja, dat hebben ze niet met zekerheid kunnen vaststellen. Ja, hebben ze een paar vaten in gekiept. Wat, ja, de wereld is heel erg slecht wat dat betreft. Voor het milieu. Het is echt bizar hoe mensen proberen aan de geld te komen en al die troep te lozen en zo goedkoop mogelijk. En de mensheid is daar een slachtoffer van klaar. Bewoners van de wijk Leidseveen hadden dus wel willen weten dat een sloot op het aangrenzende bedrijventerrein vervuild was. Waarom heeft het Hoogheemraadschap van Delfland destijds besloten omwonenden niet in te lichten? Het antwoord van directeur Wendy Kooistra ligt in een combinatie van normen. Kijk, wij weten uit onderzoek dat er gevaar ontstaat als je grote hoeveelheden water met PFAS binnenkrijgt of als je heel veel vis eet, 115 gram per dag. Mm-hmm. Nou, in dat gebied geldt een visverbod, of in het verbod om vis die je gevangen hebt, om die mee te nemen en die op te eten. En bij het zwemmen zien we ook niet dat je heel grote hoeveelheden water binnenkrijgt. Plus dat er nog aan de drinkwaternorm voldeed. Dus dat waren voor ons allemaal redenen om niet in het gebied. En dan bedoel ik niet de mensen. Of dan bedoel ik de woonwijken naast dat gebied. Om die te gaan informeren. Aan de andere kant was het wel noodzakelijk om actie te ondernemen. Maar is er nou wel of geen gevaar voor de volksgezondheid? Ja, die twee dingen heb ik inderdaad niet aan elkaar verknoopt. Want die actie die richt zich aan de ene kant op het achterhalen van de bron. Mm. En want je wil niet dat het langdurig de bron blijft vervuilen. Dus dat was onmiddellijke actie voor nodig. En we willen het ook niet op basis van één meting een conclusie trekken. Dus dat was in die zin onmiddellijke actie om een vervolgmeting uit te gaan zetten. Wat later in de tijd en in een breder gebied. En er is geen gevaar voor de volksgezondheid? Ik vind dat een hele lastige vraag. Hij is zo stellend. Dus als ik daar... Kijk, wij... Waarom zegt u niet onomwonden nee? Omdat we... Kijk, als ik kijk naar de norm die gericht is op het beschermen van de gezondheid, dan zeg ik nee. Want hij viel daaronder. Mm. En tegelijkertijd is PFAS... Althans voor drinkwater. En voor de bodem, ook voor... voor die... even kijken, dat was ook voor die andere norm. En tegelijkertijd over PFAS zie je ook hoe snel de kennis zich ontwikkelt. En daar zit mijn aarzeling in. Mm. Kan ik nu stellig iets zeggen waar we misschien over 4 jaar kennis van hebben? Daar komt mijn aarzeling vandaan. In de Van Baaklaan in Leidseveen, daar hebben mensen ook achtertuintjes die grenzen aan water. Je kunt hier zo een paar treetjes af en dan ben je bijna op waterniveau. Op een bloedhete dag eind juni zijn twee kinderen in een opblaasboot aan het peddelen. Hoi. Hoi. Is het lekker in het bootje? Ja, eigenlijk willen we er liever in springen. Je wilde liever inspringen? Ja. Waarom spring je er niet in? Water dan. Ja. Zijn nu de ouders van de kinderen die hier aan het roeien zijn? Ja. Ja, ze zijn nou aan het roeien, dus ze blijven boven water. Dat hopen we wel, ja. Ja? Ja, dat was wel de bedoeling. Want? Nou, ik zou ze er niet zo graag in laten zwemmen. Ik weet niet inderdaad wat de kwaliteit van het water is hier, dus... Maar wordt hier nooit gezwommen? Af en toe? Even voor de helderheid. Er is dus ook nooit gezegd van tegen bewoners, je moet hier niet gaan zwemmen, want het is vies. Of... Nee, dat is niet gezegd, nee. Nee, er is gewoon eigenlijk niks bekend, zeg maar. Is uitgesloten dat het water, het verontreinigde water, naar die woonwijk is gestroomd? Van wat wij weten van ons watersysteem, en daar zijn we natuurlijk dagelijks mee bezig, weten we wat de stroomrichtingen zijn en hoe water zich verdunt, hoe het water zich gedraagt. En op basis van die kennis en ervaring hebben we uitgesloten dat die verontreiniging zich via het water zou verspreiden richting die woonwijk. En dat hebben we ook bevestigd gezien doordat het zich niet heeft opgehoopt, neergeslagen is in de bodem. En die twee hebben gemaakt dat we gezegd, nou, dat risico schatten wij als heel laag in. Het Hoogheemraadschap schat het risico op verspreiding laag in. Gemeten is het water niet meer. En dan de hamvraag. Wat is de bron van de vervuiling? En dan blijkt dat er bij het Hoogheemraadschap een fout is gemaakt. Wat is nou de bron van de verontreiniging? Wie heeft het gedaan? Nou, dat was voor ons reden om onmiddellijk dat onderzoek te gaan doen. En daar zijn metingen uitgekomen. En helaas zijn we erachter gekomen dat we bij het verwerken van de gegevens we een fout hebben gemaakt. Letterlijk een paar nullen, een milli en nanogram verwisseld. Mm. Waardoor de interpretatie was, ja, de concentratie van die stoffen, van die schadelijke stoffen, is niet zo hoog dat we dat aan een bepaald bedrijf kunnen toewijzen. Als dit een strafzaak zou zijn en justitie had zo'n fout gemaakt, dan zouden ze zeggen, de dader gaat vrij uit door een blunder van justitie. Ja, gelukkig kunnen wij nu het onderzoek hervatten. Soms zijn die dingen ook een kwestie van lange adem. En zo'n zaak als dit bevestigt weer hoe belangrijk het is op verschillende niveaus hier mee aan de gang te gaan. Nee, maar dat is de truc. Als dat soort dingen gaat gebeuren, dan raak ik papieren zoek en kom onder een brood te liggen. En niemand weet wel, op per ongeluk een papierversnipperaar of wat dan ook. En zo zit de wereld in elkaar gewoon. Probeer er wat aan te doen om wat op te ruimen. Want ik wil niets liever dan mooie natuur en schone natuur. Maar ja. We zitten erin mee in onze maag. Omdat ook die sloot in dat park onderdeel is van ons watersysteem. En daar zat het toen niet goed. Mm-hmm. We hebben daar toen niet de bron met zekerheid kunnen vaststellen. En dat willen we wel graag. We willen graag weten dat dat is gestopt. En willen ook weten... En dat weet u op dit moment niet, of de vervuiling is gestopt? Nee, dat weet ik op dit moment niet. Aan de lijn is advocaat Benedikt Fick. Goedenavond. Goedenavond. U bent strafrechtadvocaat en u heeft onder meer zaken lopen tegen Tata Steel en meer relevant in dit verband Chemoer in Dordrecht. Een bedrijf dat jarenlang PFAS uitstootte in lucht en water. Hoe luistert u als strafrechtadvocaat naar deze reportage? Ja... Dan kan ik alleen maar instemmend knikken als ik die ene meneer hoor praten. En dat hij zegt van ja, we moeten ons zorgen maken als papieren verdwijnen, versnipperd raken en als het onderzoek niks oplevert. En ik kan daar heel erg mee instemmen. En ja, het stemt niet heel positief als je dit soort dingen hoort. Als er cijfertjes verwisseld zijn, als het brononderzoek niets oplevert, als iets op de lange baan wordt geschoven. En dat in verband met onderzoek naar een levensgevaarlijk, niet afbreekbaar, kankerverwekkend en immuunsysteemverstorend middel. Dus ja. Ik vind dat heel zorgelijk. Ja. U zei in het AD, ik roep mensen op om aangifte te doen. Waartegen nou ja, er is een zaak. Ja, nou, er is een zaak tegen Chemours. Dat is natuurlijk Zuid-Holland, Dordrecht en al die drechten die daar in de omgeving liggen. Mm-hmm. En die zaak die zal gaan leiden tot een feitenonderzoek bij het Openbaar Ministerie. En dan denk ik, neem dan ook deze kwestie mee. Want het onderzoek naar de bron en het onderzoek naar het doen stoppen van een vervuiling die veroorzaakt wordt door een fabriek en waardoor de gezondheid van mensen in gevaar kan worden gebracht, ja, daar kan deze vervuiling wat mij betreft in meegenomen worden. Ja. Dus in die zin denk ik, laten we het maar bundelen. Bundelen door heel veel aangiftes en bundelen door door het delen van het buitengebied waar deze hele gevaarlijke stof in zit, om dat gewoon mee te nemen. Ja, toevallig, dat stond dus in het AD dit weekend. Heeft toevallig u al iemand bereikt die zegt, ik wil me daarbij aansluiten vanuit Den Haag? Of is het nog niet zo? Nou ja, die aangiftes die komen dan binnen, die worden verzameld en die zal ik morgen in mijn inbox kunnen bestuderen. Dus ik kan daar op dit moment nog geen antwoord op geven. Heel kort nog, de recreatieplas onder de rook van Chemours in Dordrecht, die heeft alsnog een negatief zwemadvies gekregen. 2 weken geleden zei het waterschap nog tegen ons dat dat niet nodig was. NRC berichtte dit weekend over gemiste signalen op het ministerie bij het RIVM. En u heeft dus ook een zaak lopen. U wilt een strafklacht indienen tegen Chemours en directieleden. Hoe staat het daarmee? Nou ja, dat is in het begin. Ik bedoel, Tata Steel heeft een soortgelijke aangifte tegemoet kunnen zien. En dat is de aangifte die gaat over het crimineel vervuilen. Het opzettelijk en wederrechtelijk vervuilen van de omgeving, waardoor mensen ziek kunnen worden of soms zelfs kunnen overlijden. Dat is een ernstig misdrijf. En van hetzelfde misdrijf zal aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie ten aanzien van de feitelijke leidinggevers van Chemours. Ja, klopt. Dus dat komt allemaal nog. Hartelijk dank dat u even wilde reageren. Advocaat Benedikt Fiek van Fiek Advocaten. Gaan wij naar wat misschien wel de laatste minuten zijn van de finale van Wimbledon. Alcaraz tegen Djokovic. En het lijkt erop dat Alcaraz gaat winnen, Mark Brasser. Ja, inderdaad. Hij leidt met 5-3 in de beslissende vijfde set. Het is Djokovic die serveert. Ja, en dan moet je zeggen, Djokovic serveert om in de wedstrijd te blijven. En dat is toch iets wat we de laatste jaren niet zo heel veel gezegd hebben als Novak Djokovic op de baan stond. Want dan was het meestal dat hij serveerde om te winnen. 7 Wimbledon-titels. Maar of die 8e er gaat komen, dat is de grote vraag. Hij leidt nu wel met 40-0. Kan er 5-4 van maken. Maar dan gaat Carlitos Alcaraz, zoals hij liefkozend in Spanje wordt genoemd, zometeen serveren voor zijn eerste Wimbledon-titel. We gaan door met het volgende. Verenigingen van eigenaren, VVE's, die zeggen steeds vaker nee als leden dakterrassen of andersoortige dakopbouw willen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Pointer. We zijn bij 4 grote steden en diverse belangenorganisaties van VVE's geweest. Appartementseigenaren die zijn verplicht om te verduurzamen. In 2050 moeten alle woningen van het gas af zijn. En vanaf 2030 mogen huurwoningen geen slecht energielabel meer hebben. Dan zijn er nog hoge energieprijzen. Kortom, eigenaren willen vaak zelf energie opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te leggen. En dat leidt dus steeds vaker tot conflicten met eigenaren die een lichtkoepel of een dakterras willen. Is het niet? Kees Omen van VVE Belang, hartelijk welkom. Dank je wel. U bent een belangenvereniging van 14.000 VVE's. En dat is bij elkaar 400.000 appartementen. Ja. Ik zeg kort heel even, je kunt huiseigenaar zijn en toch bij een vereniging van eigenaren zijn aangesloten als je in een appartementencomplex zit. Hè, dat is verplicht. Dat is dus een vereniging. Ja. Zodra je een appartement koopt, word je op grond van de wet lid van die vereniging. Dat lidmaatschap kun je ook niet opzeggen. Precies. Daar zit je gewoon aan vast. Als we nu naar deze kwestie kijken, dit dilemma, die strijd, waar zitten de VVE's mee? Want u loopt er ook tegenaan. Ja, wij krijgen daar heel veel vragen over. Kijk, jaren geleden was het geen issue. Als je dan een mooi plat dak aan je appartement had, dan wilde je dat natuurlijk als terras gebruiken. En dat was prima. Maar VVE's moeten, u zei het al in de inleiding, moeten verduurzamen. Van het gas af waarschijnlijk. Dus die gaan allemaal op zoek naar manieren om het gebouw van energie te voorzien. Ja. En zonnepanelen liggen dan heel erg voor de hand. Maar het zijn overigens niet alleen zonnepanelen. Want units voor warmtepompen en dat soort dingen gaan vaak ook op het dak. En als je je dak dan weg hebt gegeven aan mensen met dakterrassen, dan gaat het niet goed komen. De conflicten lopen soms hoog op. Er worden zaken voor de rechter uitgevochten. Zeker. Meike van Wijk ging langs bij vastgoedrechtadvocaat Robert van Ewijk van Lexis Advocaten in Rotterdam. in steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, eigenlijk alle grote randstedelijke steden daar, willen mensen naar buiten toe. En als je dan op de bovenste etage woont en je hebt een dak boven je hoofd waar niks op gebeurt, dan is het natuurlijk ideaal om daar een dakterras op te bouwen. En daar gaat het wel vaak mis. En wat gaat er dan mis? Nou ja, op het moment dat één eigenaar zegt, ik wil een dakterras op dat dak plaatsen, dan zijn onmiddellijk andere eigenaars die denken van, ho, wacht eens even, ik heb een heel andere gedachte over het gebruik van dat dak. Vroeger viel dat wel mee. Dan ontstond zo'n conflict eigenlijk alleen maar op het moment dat andere eigenaren ook toegang hebben tot het dak. Waarbij ze dan zeggen van, nou ja, als jij een dakterras wil, dan wil ik er ook eentje, want dat kan en ik kan daar ook naartoe. Tegenwoordig zijn er hele andere vormen van gebruik van het dak. En dan kun je denken aan passief gebruik. Van, nou, je legt daar een groen dak neer, goed voor het milieu. Maar ook een actievere vorm van gebruik. Bijvoorbeeld leg daar zonnepanelen neer die elektra gaan leveren aan ofwel het gemeenschappelijke trappenhuis en de lift, dan wel aan de individuele appartementen. Of een warmtepomp, dat komt ook voor. Dus vroeger, als er een conflict was over een dakterras, ja, dan ging het eigenlijk alleen maar over de vraag van, nou, kan de constructie het aan? Of verandert nou het uiterlijk van het gebouw? Of is er zicht vanaf het dakterras in mijn tuin of op mijn balkon? Tegenwoordig gaat het er veel meer over van, ja, ik wil nu of in de toekomst wil ik daar zonnepanelen plaatsen of een warmtepomp. En dat verandert wel. Kortom, veel eigenaren van een appartement willen tegenwoordig verduurzamen of vergroenen. En ik zie dat in de rechterlijke macht dat daar ook wel een kentering heeft plaatsgevonden. Dat het belang van die eigenaren, laat ik zo zeggen, vroeger was dat belang er niet. Werd het niet genoemd en tegenwoordig wel. En daarom zie ik vaker dat als je naar de rechter stapt om een vervangende machtiging te vragen voor een dakterras, dat de rechter die machtiging weigert. Kan ik het samenvatten als dat een rechter verduurzaming nu gebruikt als argument om te oordelen tegen een dakterras of tegen een dakopbouw of een lichtkoepel bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat de rechterlijke macht verduurzaming tegenwoordig wel zwaar mee laat wegen. Daar moet ik wel bij zeggen, dat doet de rechter niet uit zichzelf. Want de rechter die moet oordelen op basis van wat hij door partijen aangeleverd krijgt en de argumenten die partijen zelf naar voren brengen. En het is tegenwoordig door de politiek, door wat mensen in de media meekrijgen, is het wel de tendens dat mensen zeggen van, nou ja, alles maar voor dat vergroenen, alles maar voor dat verduurzamen. Dat is dan ook hetgeen wat ze bij die rechter zullen aanvoeren als gronden om een dakterras te weigeren. En dan moet een rechter dat vervolgens gaan afwegen tegen de belangen van die dakterras-eigenaar, of eigenlijk nog niet dakterras-eigenaar. Ja, en in die zin is verduurzaming vaker een issue en een onderwerp in rechtelijke uitspraken. Steeds vaker is dus duurzaamheid een onderwerp in die gerechtelijke uitspraken. En daar komen dan de individuele appartementseigenaren niet veel verder mee. We gaan op de banken staan voor het matchpoint op Wimbledon. Mark Brasser. Carlos Alcaraz inderdaad komt met een goede eerste service en dan met een geweldige voorhand eroverheen. En dan is deze wedstrijd gespeeld. Jong wint van oud. De 20-jarige Carlos Alcaraz wint van Novak Djokovic. Geen achtste titel dus voor Novak Djokovic, die 10 jaar lang ongeslagen was op het centercourt hier op Wimbledon. Maar ja, je moet een keer verliezen en dat doet hij dus nu op deze 16 juli 2023. Verliest hij van Carlos Alcaraz, het grote talent, de nummer 1 van de wereld. De jongen waar we nog heel veel van gaan horen, die het tennis in de komende jaren ongetwijfeld zal gaan domineren. Hij wint dus de titel. Geen 24ste Grand Slam titel voor Novak Djokovic. Geen achtste titel op Wimbledon, maar Carlitos Alcaraz. Na de US Open van vorig jaar wint hij nu zijn tweede Grand Slam titel. De mooiste die er te winnen is, het toernooi van Wimbledon. Kees Open, u bent van VVE Belang. VVE's, de Vereniging van Eigenaren, die willen dus graag een dak beschikbaar houden op zo'n appartementencomplex in het algemeen belang, om te verduurzamen. En ze krijgen daar ook vaak gelijk in bij de rechter. Dat ziet u waarschijnlijk ook, hè? Ja, zeker. Komen die zonnepanelen en warmtepompen die daar dan moeten komen, komen die er dan ook daadwerkelijk? Ja. Ja, er is wel een verschil tussen warmtepompen en zonnepanelen. Maar als het om zonnepanelen gaat, dan heeft dat een enorme vlucht genomen. Als we nu zien, corona heeft even de boel wat stilgelegd. Maar na die coronatijd, als wij zien hoeveel adviezen en uitvoeringsplannen wij hebben uitgebracht alleen al in dit jaar, dat is enorm. Maar dat zijn adviezen. En ik bedoel eigenlijk, komen die zonnepanelen of warmtepompen er ook te liggen? Ja. Als eenmaal dat die strijd is beslecht. Dus iemand wordt een dakterras geweigerd. Ja. Komen er dan ook echt zonnepanelen te liggen? Ja, want dat argument wordt aangevoerd bij de rechter. Ja. En dan moet je ook tot uitvoering overgaan. Dus, maar daar worden ook daadwerkelijk heel veel zonnepanelen gelegd. Dat is echt zo. En overigens is niet altijd een conflict over een dakterras als het gaat om het leggen van zonnepanelen. Nee, maar we horen wel dus dat steeds vaker een rol speelt in de discussie. Maar een paar zonnepanelen op zo'n appartementsdak van een complex, daar is natuurlijk helemaal niet zo heel veel ruimte. Toch niet genoeg om alle appartementen van stroom te voorzien. Ja. Nou, dan kom je een beetje in de techniek van zonnepanelen en VVE's. Ja. Bij VVE's is het al snel ingewikkeld. En dus ook weer met zonnepanelen. Als het een gebouw is waar alleen maar wat lampjes branden, gemeenschappelijk, dan heb je natuurlijk niet veel zonnepanelen nodig om dat te kunnen compenseren. Mm-hmm. Het wordt natuurlijk anders als er liften draaien, een warmtepomp, een hierofoor, een helling die verwarmd moet worden naar de parkeergarage. Dan heb je heel veel stroom nodig, laadpalen. Ja, dan heb je een groot dak nodig. En dan is het vaak ook wel een wat grotere VVE. Ik moet zeggen, er zijn VVE's waar honderden panelen op het dak gaan. Dus die zijn er ook. Dat zijn grote complexen. Ja, maar wat we altijd doen is kijken, wat is de beste oplossing voor deze VVE? Is dat stroom opwekken voor het collectieve gebruik van, van zaken die gemeenschappelijk zijn? Ja. Of is het hier handiger om juist stroom op te wekken voor de individuele appartementen? Ja, maar dan zeg ik wilde eigenlijk een dakterras. Ja. Dat heeft de VVE geweigerd. Dan wil ik ook stroom van die zonnepanelen. Ja. Kan dat even geregeld worden, meneer Ober? Ja, dat kan. Maar ja, je ziet me al lachen. Het is niet makkelijk. Nee, want je bent vervolgens afhankelijk van die constructie. Als het voor deze VVE beter is om het stroom op te wekken voor de gemeenschappelijke voorzieningen, ja, dan heb je er wel voordeel bij als eigenaar. Want uiteindelijk gaat de stroomrekening van de VVE naar beneden en gaan jouw maandlasten naar beneden. Dus je hebt er ook wel voordeel bij. Maar niet één op één in jouw eigen appartement. Maar daar moet ook over gestemd worden. Hè? Ja. Dus het is een vereniging. Dus iedereen bepaalt mee over welk geld er wordt uitgegeven aan dit soort dingen. Ja. Kun je dat gewoon? Is dat makkelijk? Gaat dat makkelijk door zo'n stemming heen? Stemmen in de VVE is wel een dingetje, zeker in het kader van verduurzaming. De wetgever is ook wel van plan om dat te gaan versimpelen in de toekomst. Dat is ook wel nodig, moet ik zeggen. Want nu moet je een gekwalificeerde meerderheid hebben. Voor zo'n nieuwe installatie als zonnepanelen heb je een gekwalificeerde meerderheid nodig. Dus valt het nog tegen te houden door een klein groepje? Een minderheid kan blokkeren. Hmm. Dat is iets waar we vanaf willen eigenlijk. U bent ervoor om dat gewoon naar een normale meerderheid te brengen? Ja. Want als het gaat om panelen voor de eigenaren zelf, dus die meneer of mevrouw met het dakterras die dan uiteindelijk paneeltjes wil voor zijn eigen appartement, dan is het geen gekwalificeerde meerderheid meer. Want dan hoeft de VVE alleen maar toestemming te geven om op het gemeenschappelijke dak panelen te mogen. Ja, particuliere panelen, precies. Ja. Of het nog controversieel wordt verklaard om hier verder over te praten in het huidige kabinet. Zeker. Dank dat u hier was, Kees Omen van VVE Belang. Dadelijk, Dijkstra en Even blij ter plekke. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1, podcast. U zegt net dat u zelf geen huisarts bent. Ik neem ook aan dat u niet een bepaalde vergunning heeft waardoor u deze pillen mag verstrekken. Nee, tuurlijk niet. Nee. Kom ik nu in de problemen dan? Bloedfilteringen, pillen, klankschaaltherapieën. Long-COVID-patiënten grijpen alles aan. Ik wil gewoon beter worden. En als je het dan kan betalen, ga je dat proberen. En dus is er een nieuwe markt ontstaan voor alternatieve behandelaren. We hadden tussen de 10 en de 15 telefoontjes per minuut. Vallen long-COVID-patiënten ten prooi aan kwakzalvers? Dat hoor je in de podcast Long-COVID en de kwakzalverindustrie. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Het is zomer in het Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Rafaela Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3.000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota.